sa piling ko, kailangan kong madama ang pag-ibig mo sa bawat oras na di ka nakikita. Para bang kaibigat nang nadarama o giliw na sangka, bakit lumisan ka? Paano na ang puso ko nag-iisa? Kailangan